Вы на хвалях радыё «Свабода» з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У гэтай гадзіне эфіру мы прапануем новы выпуск «Свабоды ў турмах». Сёння пра тое, хто можа быць праваабаронцам. У нядзельнай лекцыі Вінцука вячоркі пра тое, якія беларускія словы адпавядаюць рускаму слову «отношение». Адкрывае гадзіну дыскусія ў праскім акцэнце. Беларусі за, а хто супраць падвышэння пенсійнага ўзросту. Ці гатовыя беларусы да рэформаў? Лідар, той, хто вядзе народ, ці той, хто ідзе за грамадскай думкай? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць першы намеснік старшыні партыі зялёных Юрый Глушакоў, кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пётр Пятроўскі і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст. На гэтым тыдні прэзідэнт Лукашэнка, выступаючы на нарадзе наконт перамоваў з МВФ, ізноў прыгадаў праблему падвышэння пенсійнага ўзросту. Я нагадаю, ён сказаў, што і сам за гэта выступае, і МВФ тое прапаноўвае, але паводле яго трэба параіцца з народам, даведацца грамадскую думку. Ну, вось калега Віталь, як прадстаўнік народа, сваю думку на гэтым тыдні выказаў, падтрымаўшы, так бы мовіць, МВФ і Александра Лукашэнку. Я прапаную сёння пагаварыць не пра эканамічныя, а пра, так бы мовіць, сацыяльна-палітычныя аспекты гэтай праблемы, гэтага выбару. Вось на ваш погляд, хто ў Беларусі за, а хто ў Беларусі супраць падвышэння пенсійнага ўзросту? І ці праходзіць гэта лінія падзелу, як часта ў Беларусі бывае, там жа, дзе праходзіць лінія падзелу паміж прыхільнікамі і апанентамі кіраўніка дзяржавы. Пётра, як вы лічыце? На мой погляд, вось сучасная Беларусь немножко іншая, чым тая Беларусь, якая была ў 90-е гады. Таму што сёння у Лукашэнкі вырас той клас, якога, в прынцыпе, не было ў пачатку 90-х. Это клас сярэдніх прадпрымальнікаў, бізнэсоўцаў, людзей даволі заможных, якія, в прынцыпе, глядзяць на сацыяльную дзяржаву не як на сацыялістычную дзяржаву, а як на дзяржаву справядлівай няроўнасці. Калі людзі могуць рэалізоўваць менавіта свае мажлівасці, а не тое, што іх ураўнівае дзяржава, уніфікуе пад адзіную грабёнку. І на гэты конт у Лукашэнкі прысутныя прыхільнікі ў розных галінах. Нават больш скажу, больш у галіне менавіта сярэдняе прадпрымальніцтва і бізнесу, чым у галіне бюджэтнай сферы. І гэта, на мой погляд, змяняе ўсю карціну, і Александр Ігорыч гэта адчувае, і хоча якім-колік чынам немнога скарэктаваць сваю сацыяльную палітку. Гэта як і аб'ектыўнымі фактарамі накладзена, так і суб'ектыўнымі фактарамі накладзена, як я ўже казаў. Аб'ектыўны фактар – гэта тое, што першая пенсійная сістэма, якая ў нас, напрыклад, была ўведзеная 55 гадоў для жанчын, выхад на пенсію 60 год для мужчын, гэта сістэма менавіта уведзеная пасля ваенны час для людзей, якія ўдзельнічалі ў узброеных дзеяннях вялікай ваеннай вайны. Сёння ось гэтыя людзі, яны ўжо пакрыху адыходзяць на той свет. І зараз узнікаюць людзі, якія нарадзіліся ўжо пасля ваенны час, якія маюць лепшае здароўе, якія, в прынцыпе, могуць выходзіць на пенсію больш позні час. Гэта абумоўлена нашай структурай эканомікі сучаснай, калі тая пенсійная сістэма ўводзілася ў Савецкім Саюзе з вялікімі рэсурсамі, з вялікай тэрыторыяй. Сучасная Беларусь не мае гэтых рэсурсаў і аб'ектыўна не можа забяспечыць тыя сацыялістычныя мажлівасці, якія існавалі ў Савецкім Саюзе. Віталь, ваш адказ, хто за, хто супраць? Пётра больш рабіў акцэнт на тых, хто за. Але, відаць, ёсць хто і супраць, таму што сітуацыя такая. МВФ – за, кіраўнік дзяржавы, кажуць, аўтарытарый, дыктатар – за, А хто ж супраць-то? І чаму тыя, хто супраць, чаму іх меркаванне мае значэнне? Я думаю, адказ даволі просты. Супраць пераважная большасць беларускага народу, як з правых, так і з левых, як з дэмакратаў, так і кансерватараў, гэта відавочна. Ну, перш за ўсё, тут можна сказаць пра звычайную нармальную чалавечую натуру. Кожнаму чалавеку хацелася б, каб працаваць менш, зарабляць больш. Я не ведаю людзей, якія не хацелі б так, і калі нейкая рэальнасць дае такую магчымасць працы там ці рэальнасць дзяржавы, якой чалавек жыве, ён скарыстаецца такой магчымасцю, ніхто не будзе працаваць дзеля нейкіх высокіх намераў за бясплатна і гэтак далей. І натуральна, калі павышэнне пенсіі гэта, ну, магчымасць прыйдзецца працаваць больш, не атрымліваючы пенсійныя грошы, ясна, што большасць тут супраць. За толькі тыя людзі, якія, ну, скажам, разважаюць, ставяць то, што называецца інтарэсы там дзяржавы, можа быць правільна ці неправільна разуметы вышэй за інтарэсы ўласныя, паколькі ва ўласных інтарэсах любого чалавека, каб пенсія наступала як мага раней і каб яна была як мага большая. Іншая справа, што чалавек павінен разумець, што гэта немагчыма праз, ну, скажам, без нейкіх наступстваў. Наступствы будуць тое, што ў выніку вялікага занадта пенсійнага фонду і не пакуль адсутнасці рэформ гэтай пенсійнай сістэмы, то гэта адбіваецца на тых маладых пакаленнях, якія працуюць. У выніку яны маюць даволі вялікія падаткі, яны маюць меншыя даходы, і нават ад таго, што шмат пенсіянераў, гэтыя пенсіянеры маюць даволі маленькія пенсіі. Канешне, мне я адразу скажу, што вот, ну раз уж так атрымалася, што я пісаў пра сваю ту думку Фейсбуку, яна атрымала пэўны розгалас, што трэба падвышаць пенсійны ўзрост, то безумоўна я маю на ўвазе не чыста, ну, скажам, механічнае падвышэнне, а падвышэнне як рэформа ўсёй пенсійнай сістэмы, калі яна будзе не толькі фармавацца з дзяржаўных фондаў, а калі утворацца прыватныя пенсійныя фонды, куды будуць людзі ўкладаць грошы, калі, як гэта на Захадзе, таксама працадаўцы, прадпрыемствы ці тыя структуры, дзе людзі працуюць, таксама будуць адкладаць гэтыя пенсійныя грошы, людзі туды будуць адкладваць свае накапленні, то бок, каб яна фармавалася як мінімум з двух-трох крыніц, як ёсць зараз на Захадзе. Ну, а яшчэ раз адказваючы таксама на ваша пытанне, хто за, хто супраць, я таксама па выніку ўжо гэтых дыскусій, якія прайшлі і Фейсбуку, і на нашай ніве, якая перадрукавала мой допіс, магу сказаць, што, ну, мне ўсё-такі не тое, што здзівіла, я да гэтага быў гатовы, но ўсё-такі скажу сваё ўражанне, што даволі шмат людзей, нават у нашых, скажам, дэмакратычных асяродках, якія, ну, на словах за нейкія рэформы, дэмакратычныя змены і рынкавыя рэформы, але на самой справе не гатовы ахкіраваць рознымі сацыяльнымі дабротамі, што фактычна на сённяшні дзень яны ўжо не адпавядаюць узроўню развіцця і краіны і ўвогуле сённяшняму стану эканомікі. Юры, ну вы чулі, што нашы калегі з розных як бы пазіцыяў, але абодва крытыкавалі, так бы мовіць, сацыялістычныя забабоны, і вось фармулёўка Віталя, я вам нагадаю. Тыя, хто за гэтае падвышэнне, яны дбаюць пра інтарэсы краіны, грамадства, ну а тыя, хто супраць, толькі за свой эгаістычны інтарэс. Вы згодны? Не зусім. Дакладней кажучы, зусім не згоден. Мой адказ будзе такім. Вот калі вы запытаеце, хто ў Беларусі за, а хто супраць, я магу адказаць так. В Беларусі нема, ці амаль нема людзей, якія былі бы за падвышэнне пенсійнага ўзросту. Галоўны суб'ект, які патрабуе вось гэтага антынароднага мерапрыемства, гэта міжнародны валютны фонд. Вось МВФ, ён яскрава за. Усе астатнія па сутнасці супраць. Нават калі казаць пра пазіцыю нашай улады і вышэйшай улады, мне падаецца, што нават там ёсць вельмі моцныя ваганні па гэтаму пытанню. Бо не ў інтарэсах кіраўніка дзяржавы, каб абвастраць сацыяльную напружанасць у грамадстве, якой і так хапае у нашыя часы, вы ведаеце. Нават гэты так званы сярэдні клас, ён у Беларусі, ну, наўряд ці ўплывае на рашэнне прэзідэнта і вышэйшага кіраўніцтва. Мне падаецца, што тут таксама ёсць пэўная перебольшасць з боку от паважанага Петра. Юрый, я вас перапыню на адну секунду. Вось вы сказалі, ў Беларусі ніхто не за гэтае падвышэнне. Амаль ніхто. Адну секунду. Але ведаеце, ну, справа тым, што гэта многа дзе рабілася. Вось некалькі гадоў таму гэта адбылося ва Францыі. Вы ведаеце, якія там былі забурэнні, так бы мовіць, суцэльны майдан. А вот як вы думаеце, там таксама ўсе былі, амаль усе былі супраць, а толькі МВФ беднаму Сарказі вось это накідаў? Большасць жыхароў Францыі былі супраць. Маі сябры ва Францыі ўдзельнічалі, вельмі актыўна ўдзельнічалі на гэтых акцыях. Вы ведаеце, што там і моладзь супраць выйшла на вуліцы, студэнты, і працоўныя больш сталага ўзросту. Ну, зразумела, Францыя больш сталае буржуазнае грамадства, і там на самой справе ёсць вельмі моцны клас прадпрымальнікаў ці буржуа, якія зацікаўлены ў падобных рэформах. Бо і ў нас таксама ёсць, бо но гэта незначная меншасць. Гэта рэформа, яна нават не дзяржаве патрэбна збольшага. Яна больш карысна прыватнаму бізнесу, які, ну, будзе, скажам так, плаціць меней падаткаў у ФСЗН. Дзяржава тут, як некамерцыйная арганізацыя, не зацікаўлена такім вырашэнні пытання. А вот Міжнародны валютны фонд, ён зацікаўлены. І таксама не як камерцыйная арганізацыя, а як такі інструмент глобальнай палітыкі, скіраванай ось на пэўныя патрэбныя таксама пэўным дзяржавам і карпарацыям змены ў нацыянальных эканоміках і сацыяльнай сферы. Я хачу крыху пашырыць як бы фармат нашай гутаркі і прыгадаць, што на працягу гэтага году Александр Лукашэнка, здаецца, некалькі разоў казаў, што я, маўляў, магу любыя рэформы правесці, але пытанне, ці гатовы да гэтага народ. І ягоныя апаненты, ну, абвінавачвалі кіраўніка дзяржавы ў няшчырасці. Маўляў, сам рэформаў не хоча па тых ці іншых прычынах, а вось пасылаецца на народ. А народ, паводле вось гэтых апанентаў прэзідэнта, маўляў, прагне рэформаў, хоча рэформаў. Ну, а вось ці не сведчыць грамадская рэакцыя на прапанову падвысіць пенсійны ўзрост, якраз пра тое, што ў большасці, вось вы, Віталь, казалі, што большасць супраць, можа, у большасці не хоча всякіх рэформаў, у тым ліку і падвышэння пенсійнага ўзросту, бо ніхто не казаў, што рэформа – это раздача пернікаў. Як вы, Віталь, глядзіце? Пытацца у народа пра неабходнасць падвышэння пенсійнага ўзросту – гэта все роўна, што спытаць дзяцей на конт неабходнасці наведвання школы. Мне здаецца, большасць дзяцей адкажа негатыўна. Канешна, мы не хочам хадзіць школу, ну, але чамусьці вось рашае грамадства, што дзеці павінны хадзіць школу, нават прымушаюць іх да гэтага. Ёсць абавязковая сярэдняя адукацыя. У гэтым рэчышчы нават цяжка ведаць, хто, ну, акрамя нейкіх там эканамістаў, чыноўнікаў, якія разумеюць там лічбы дэмаграфічныя, якія разумеюць лічбы бюджэта, склад эканомікі, хто можа быць за падвышэнне. Паколькі, ну, працаваць больш нікому не хочацца. Я б нават вот можа сказаў пра тыя найбольш, скажам, папулярныя тэзісы, якія гучаць і ўжо ў перадачы «Экспертыза свабоды» і ў тых жа дыскусіях, якія я прывозіў, наконт таго, што чаму нас нельга павышаць. Маўляў, у нас вельмі маленькая працягласць жыцця, і беларусы пасля пенсіі амаль не жывуць. Но гэта зусім неправда. Працягласць жыцця ў Беларусі сярэдняя 72 гады, мужчыны – это 67, а жанчыны – 78. А як вядома, беларускія жанчыны сыходзяць на пенсію 55 гадоў. Так вось, яны жывуць 78, гэта 23 гады пасля пенсіі. Гэта ледзь не сусветны рэкорд. Бо ў іншых краінах, в Европе, звычайна, там 65-63 гады пенсійны зрост для жанчыны, для мужчын. Напрыклад, берем Норвегію. Самая багатая краіна, жывуць на нафті, могуць забяспечыць ўсё, што хочуць. Але пенсія іх 67 гадоў. Працягласць жанчын 82 гады. То бок яны жывуць 15 гадоў пасля пенсіі. А беларускія жанчыны, гадаю, 23. Так што вот гэты аргумент, што, маўляў, нельга падвышаць пенсію, бо беларусы пасля яе не выжываюць. Ну, для мужчын ён працуе, ну, а калі браць сярэднім беларускага грамадзяніна, мужчын і жанчын, то ён не працуе. Жывуць столькі ж прыблізна, колькі ў Еўропе. Ну і самае галоўнае, это, канешне, дэмаграфія. Адзін пенсіянер прыходзіцца на 1,8 працуючых. Калі гэта застанецца, праз некалькі дзесяцігоддзяў, нават менш, будзе 1,5. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Хто ў Беларусі за, а хто супраць падвышэння пенсійнага ўзросту». Вядзе перадачу Юрый Дракапуст. Белорусский народ не хочет рынковых реформ. До речи, не треба говорить про рынковые реформы, потому что это такая штучная терминология, якая по сутности ни о чем не кажа. Не рынковых реформ, а жорсткой антисоциальной политики державы и приватного бизнеса у вставлении до працовных. И менавіта гэта адбываецца сёння, і як вы казалі, у Францыі, і у Беларусі, і ў іншых краінах усходняй Еўропы. Я бы хацеў казаць, што беларускі народ гэта ўсё ж, мне падаецца, немалае дзіця. Асабліва людзі, якім мы, ну, нават мы з вамі сёння абавязаны тым, чым карыстаемся, людзі, якія стварылі па сутнасці беларускую эканоміку, тыя, хто зараз ўжо на пенсію ці збіраецца выходзіць на пенсію. Гэта немалыя дзеці. Яны, можа быць, не маюць пэўных акадэмічных дыпломаў, але маюць велізарны жыццёвы опыт. І не трэба нават быць акадэмікам, каб убачыць, што сёння адбываецца. Эканоміка за 25 год, я ж не ведаю, як там сярэдняя працягласць жыцця, ёсць розныя даныя, ёсць нават даныя о тым, што мы па сярэдняй чакаемай працягласці жыцця адкінуты на пачатак 70-х гадоў. Сёння эканоміка Беларусі, як і Расіі, Украіны, іншых постсавецкіх дзяржаў, кінута шмат далей, нават не падаецца, чым пачатак 70-х гадоў. Моцны крызіс, моцнае беспрацоўе. Людзі не ведаюць, як зарабіць зараз на кавалак хлеба. Гэта на самой справе так. Шмат людзей, якія зараз не маюць дома харчавання. На гэтым фоне ім тое, што яны должны працаваць больш. Я хачу казаць, што яны не будуць працаваць больш. Ніхто на вытворчасці, а я, дарэчы, маю досвід працы на вытворчасці таксама, ніхто з работадаўцаў не будзе трымаць у сябе 63-4-гадовых слесарей, такарей ці металургаў. Вы ж разумееце, гэтыя людзі, якія будуць, гэтым людзям зараз уже выпісана пуцёўка ў беспрацоўныя. І уявіце сабе, што такое для чалавека сталага ўзроста, што ўжо зараз адбываецца вельмі моцна, аказацца вось на вуліцы. Якая пенсія? Ён памрэ, ён сканае, нават сканае беспрацоўе, нават не дацягнуў гэтага прыслагутага падвышанага пенсійнага ўзросту. У нас прысутная частка грамадства, якая не гатовая да рэформ. Гэта частка грамадства ёсць, якая мысліць, вось, дарэчы, вельмі мелка буржуазна. Яна мысліць толькі сваімі інтарэсамі. Але давайте паглядзім, у якой сітуацыі аказаўся свет, аказалася наша краіна. Гэта сітуацыя пераходу на новыя тэхналагічныя рэйкі. Дзеля іх патрэбны не проста рэсурсы, патрэбна перафарматаванне грамадства. Старая пенсійная сістэма фармавалася ў савецкія часы, моцнай дзяржавы, вялікай дзяржавы, з вялікімі рэсурсамі. Сённяшняя Беларусь гэта не можа сабе забяспечыць. Пётр, адну секунду, я вас хачу перапыніць. Да, вот вы гаворыце прыкладна тое, што гаворыць Віталь, як бы расставляючы, ну, как бы такія маральныя ацэнкі. Гэтыя як бы за там... Да. Інтарэс дзяржавы, а гэтае, маўляў, толькі за сваю карысць. Але ведаеце, ёсць беларуская прымаўка, вы, я думаю, ведаеце, пакуль тоўсты сохне, худы здохне. В этом сэнсе, што ведаеце, калі чалавек, умоўна кажучы, скажам, атрымлівае $1000 заробку, да? Ему там $10, ну, просто выкинуть нават, да? Купить какую-нибудь лухту. Но это не трата. Ён можа их потратить, кажучы, что вот я дбаю про бацькаўшчыну, про Беларусь. А человек, які, скажем, атрымлівае сотку заробку, для яго $10, гэта десятая частка его заробку. И в этом сэнсе, ці можна яго пікаць, кажучы, Ваня, ну што тебе $10 шкада? Вот таму, які штуку атрымлівае. Яму не шкада, а табе шкада. Ты эгаіст. Так можа, справа не в эгаізме? Вы разумееце, у чым праблема тут? Тут праблема не ў тым, што ён будзе атрымаваць больш ці менш. Тут праблема ў тым, што пенсійны ўзрост, падвышэнне пенсійнага ўзросту падвысіць і саму пенсію фактычна. Ён забяспечыць лепшае жыццё пасля выхаду на пенсію. Сёння маленькія пенсіі ёсць вынікам таго, што вельмі раздуты пенсійны ўзрост. І дзяржава у сувязі з адсутнасцю, дарэчы, дэмаграфічнай салідарнасці не можа забяспечыць гэтыя часткі насельніцтва пенсійнага веку годную пенсію. Гэта вельмі важны фактар. І пагэтуль па падвышэнні пенсійнага ўзросту якраз тых, хто мысліць стратэгічна, ліхін выгодны, таму што яны разумеюць, што калі ён падвысіцца пенсійны век, тады яны будуць большу ўсё атрымоўваць, чым у тым выпадку, калі пенсійны век пакіне тым, якім я сёння ёсць. Беларускае грамадства, сучаснае, адрозненне ад савецкага грамадства, яно не нараджае такую колькасць дзяцей. Яно не падвышае колькасць насельніцтва. Гэта звязана нават не з заробкамі. Это связано именно с моральными якостями. А улады думають, як їм зробити ці трансформації без соціальних потрясень. Ось головна задача держави. І вона про це думає вже 10 років. 5 років вони думали і казали, що ми не можемо вийти на реформу, тому що люди супроти. Тепер вони думають, як виходить на реформу, при этом змінить громадскую свідомість частки населення. Я ось хочу відштурхнутися від той фрази Віталя Циганкова, яка вже викликала дискусію, і хочу її, може бути, як-то цю дискусію завострити. Ось існує думка, що лідер політики повинні брати на себе відповідальність за непопулярні рішення, коли вони впевнені, що дійнічують на користь коренних інтересів країни. Самое слово «лідер» – это той, хто вяде. Вось. Але дзе вось палягае мяжа паміж этим лідарством і просто свавольствам? Люди хочуць вот так, ці нечага не хочуць, а вот я сказаў, будзе так, і будзе так. Вось это пытанне пенсійнага ўзросту, яно як бы у якой частцы ляжыць? У частцы лідарства ці ў частцы свавольства? Ці нават не свавольства, а вот як вы, Юры, сказалі, просто выкананне загадаў МВФ? Я якраз бы падтрымаў бы гэта вызначэнне свавольства. Безумоўна, гэта свавольства. Але нават не нашага лідара. Гэта свавольства менавіта МВФ. Бо я ўжо казаў, я з якіх нагод і гэта робіцца, гэта адпавядае інтарэсам транснацыянальных карпарацый і тых сіл, якія за гэтым стаяць. Што датычыцца беларускага лідара Александра Лукашэнка, безумоўна з'яўляецца сёння лідарам, як бы гэта вам хто не ставіўся, то ён в гэтым выпадку просто примушан выконаваць ось той свавольны загад, які йому даюць з боку Міжнароднага валютнага фонду. І тут узнікає вельмі цікавая калізія. Ось можна выкрасліць такі нелюбовны трохкутнік, я бы так казав. Беларуская держава на чале з президентом з одного боку, беларуская опозиція з другого, і ось гэты саме МВФ. Ось Віталій вельмі цікаво казав, що нават що шмат людей, які відносяться до беларускай опозиції з кругу, не згодні на самой справі з такими вельмі жорсткими антисоціальними мероприємствами. І в этом нічого дивного, бо шмат часу беларуская опозиція критикувала дійнічую владу, коли не соціалістичних, то з популістських позицій. А ось влада останні роки все більше і більше, яна на самой справі реалізовує ліберальну частку економічної програми опозиції. І те, що сьогодні буде робитися з пенсіями, це на самой справі банальні речі, які там повинні бути прописані у програмі любої ліберальної партії. І ось отримлюється, що Лукашенко виконав в цьому випадку потребування опозиції, а опозиція повинна бути супроти. Вельми цікаво. А з цього гэтага вигоду колісті, звіки не опозиція білоруська і не улада нават штосьці атрымае добрага, а ось той найбольш моцны ігрок, Міжнародны валютны фонд, які мае на самой справе вельмі моцныя пазіцыі, бо ён мае грошы. Пётра, а вот як вы патлумачыце такой феномен? Ну, вось прайшлі выбары. У дадзеным выпадку вынесем за дужкі, так бы мовіць, розныя ацэнкі. Як яны прайшлі? Ну, не важна. Вот яны прайшлі. Вядомыя афіцыяльныя лічбы. І пасля ўжа гэтага Александр Лукашэнка кажа, а вот як бы народ, які народ выбар зрабіў? Ну, з яго пункту гледжання народ выбар зрабіў. Народ выдаў яму мандат рабіць тое, што ён лічыць патрэбным. Ён сам і падчас кампаніі казаў, я лічу, што трэба падвышаць пенсійны ўзрост. Чаму ён ізноў гаворыць, так што ж там народ думае, што ж там народ? Вот што народ думае, то ён выказаў на выбарах. Па меншай мере, ну, вот я так разумею, з вашага пункту гледжання это так. А чаму вот атрымліваецца, што з пункту гледжання Александра Лукашэнкі это як бы атрымліваецца не зусім так? Прынамсі, ў пытанні падвышэння пенсійнага ўзросту. Я б з вамі не пагадзіўся тут, таму што, у прынцыпе, на той нарадзе, дзе Александр Ігоравіч выказаў меркаванне пра патрэбу падвышкі пенсійнага веку, ён менавіта акрэсліў, што яго трэба падвышаць. Пытанне, як гэта зрабіць. Ведаеце, ёсць у Лукашэнкі вельмі добрае такое выказванне з 2001 года з выбарчай кампаніі. Трэба рабіць справы элегантна і пераканаўча. І тут зараз буде ісці ось така довгая технократична праця по зміні громадської свідомості. Я думаю, що вона розтягнеться десь на год, на півтори, де після цього періоду буде винесено яке-небудь рішення по підвищенні пенсійного віку. Це моя позиція. При гэтым треба сказати, ось я з Юрієм Глушаком не згодна у тим, що наша держава проводить ліберальні реформи. Ведаєте, у нас еліти, на великий жаль, вони затиснуті ось поміж двох боків. З одного боку, причому боки такі ілюзорні, з одного боку, якби така соціалістична стара система, з іншого боку, обов'язкова ліберальна реформа. На самій справі є третій шлях, так званий, це технократична соціально орієнтована, я її називаю соціал-консервативна система. Податок на тунеядство ввели. Тепер треба податок на розкошу ввести. Одним словом, потрібно робити ті справи, які б себе уравноважували і були б з одного боку моральними, з іншого боку функціональними. І тут підвищення пенсійного віку з одного боку повинно нести з іншого боку які-небудь бонуси для насельництва. Тоді насельництво пойде і зрозуміє ту потребу. І, в принципі, я щиро можу сказати, коли скинуть емоції, я з ким розмовляв, я не доволі добре розумію, що потрібно підвищати пенсійний вік. Я не розумію, що це на власних гаманцах, на власних кишенях, особливо ті, у кого є пенсіонери у сім'ях. Самі пенсіонери кажуть, от коли б я вийшов на пенсію пізніше, я б отримував більше. Самі пенсіонери не хочуть виходити на пенсію, вони залишаються на місцях праці, тримають працівне місце, отримують і пенсію, і обок, і таким чином живуть. Це вельми шмат випадків. І вони самим таким чином голосують за підвищення пенсійного віку. На мій погляд, от ця соціал-консервативна система справедливої нерівності, вона повинна сьогодні грати велику роль. Система держави повинна нести ось гэтую ідею у грамадства, тлумачыць насельніцтву гэта. В принципі, для гэтага існуе ідэалагічная система, якая, на вялікі жаль, сёння прасядае і не функцыянуе ў поўнай меры. Выслухалі пражскі акцэнт. У размове ўдзельнічалі першы намеснік старшыні партыі «Зялёных» Юрый Глушаков, кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пётра Пятроўскі і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.